بھی آدمی اپنی کام نہیں کر سکتے. مان کا شکار ہو سلطان محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو ہندوستان کے پنڈت کہتے ہیں کہ مریض جو ہے مشرق سے مغرب کو چل رہا ہے, مشرق سے مغرب کو چلنے والا ہے, اس لیے مشرق سے جائے گا تو پتہ ہوگی جو مغرب سے آئے گا اس کو شکست ہو. سلطان محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مدد کر مشرق وقت اور رضوی نے ہم کو بڑا ان کو تیار کیا ہوتا کہ شکست ہوگی کیوں مریض کو چل سکتے مریض کی حیثیت دیتی جب مریض والے کی صحیح کرنے حاصل ہے کہ مطلب دوبارہ کرے صحیح کرنے حاصل ہے پھر مریض کیا ہے واقعہ وہ حملہ ہوتا ہو پتا کر لیتا کچھ نہ کچھ حاصل کر کے چلا جاتا. تو مہاراجے مہاراجے پنڈتوں میں دنیا ہو گئے تو کیا کیا جا رہا تمہارے ان کے احساس خراب ہو گیا کہ گرم پر ہو گئے تھے جن لوگوں کو ہم نے حساب کیا وہ اڑ گئے تھے اس لیے روپے آئے کہ جو کورٹ کا اس لیے ایک تو پکڑا بھی تو نہیں کیا تھا جیسے اللہ پاک نے کھیلا ہے تو ایک دو کالج کہ ایک کالج میں جو سب اس میں جو ہے تو ذات کو صفات ذات میں اکیلا ہے صفات کی لگتا ہے رات میں اکیلا ہے سفات میں ایسا ہے اس کے مقابلے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. ساری طاقتوں کا ہم بات سارے وجود کا سارے چیز کا ہم بات اللہ تعالیٰ کیا لہٰذا ایک تو صرف اور لہٰذا پڑتا رہتا ہے کہ خبر تو رحمت بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اور بات ہوئی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہتے ہیں پیغمبر سے تم موڑتے ہو انتظاری کرتے ہو تو میرے لیے خالی مرالا کافی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اچھی عظیم کا مالک ہے. اس اچھی عظیم نے ساری کائنات سارے کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہٰذا میرا راستہ میرا واسطہ ایسی جان کے ساتھ ہو گیا تو مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے, کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طے سبوت سارا سبد اللہ علیہ نام بالکل ثابت سورہ ابراہیم کیا ہے سبد اللہ علیہ نام بالکل ثابت پھر حیات دنیا بلا اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو پکی بات سے دنیا آخر بڑا پکا سہارا دیتا ہے کہ پکی بات کیا ہے پکی بات کرنا تو ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے کار سے کلیئر کیا ہوا ہے منزل متعین کی ہوئی ہے اور کسی بات میں کوئی تصویر چھوڑی نہیں. جو آدمی کنفیوژن سے نکل گیا اور اس کا راستہ صحیح متعین ہو گیا منزل اس کو معلوم ہو گئی پھر سے پکی بات اس کے پاس سبت اللہ علیہ نے بالکل کھا رکھی پھر ہزار کی دنیا دکھا دیں اللہ دوبارہ کہا مسلم کو ایک پکی بات ہے دنیا اور آخر بہت پرمو چارا دے رہا اور وہ کرنا تو نہیں آج کے بعد کو فرمایا گیا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سنت یہ قائم کی کہ اسباب پیدا کر کے اسباب کو میں وجہ کا طریقہ بتا ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے سبب ہے سبب کے لیے وجہ اور عوام نے کہا ہوا ہمارے کیے کہ ہماری وجہ ایک خاص ذات کے اصول پر کاموں کی وجہ پہ اصول درد کہتے ہیں کہ حکومت دینی چاہیے ہر جھوٹ بول کر لینے سے لی جائے قتل کر کے لی جائے ظلم کر کے لی جائے بعض حکومت آتا ہے اس کے بغیر نہیں ہمارے یہاں یہ حکومت آتی ہے جاتی ہے اپنے سچ اور اللہ اور ہم کی سرکاری کس کو لے کر آگے چلنا ہے تو حکومت آتی ہے تو آئے گی نہیں آتی ہے نہیں آئے کیونکہ کسی زمین کا مقصود حکومت بھی نہیں رضا الہی مقصود نہیں ہے اور رضا الہی کے حوالے میں حکومت کی ایک عمل ضرور ہے لیکن وہ ہمارے سنی ہے کہ اس کے لیے اصولوں کو توڑ کر حاصل کیا جائے آپ غزلوں پر جا رہے تھے آدمی کی تعداد کم تھی ایک کافر آیا بڑا مضبوط بڑا جنجو اس نے کہا کہ مہینوں سے میرا ایسا ہو میں آپ کے گھر رکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ اس کو ضرورت نہیں کہ یہ اصلے والی گھر نہیں ہے اصلے اور اقتدار کی گھر نہیں ہے یہ عقیدہ اور ضروری ہے تو اس کے بدل کی مضبوط کی حصہ تو آپ کے پاس ہوگا لیکن وہ عقیدہ ضروری ہے نہیں مطلب کچھ مدد آتے تھے تاجی کو خواہش بھی کہ جس کو لے لیں تو بڑا مسجد آدمی ہے، بڑا کام آئے گا. انہیں جی یہاں تو بات ملتا ہے جہاں باپ آ کے ہوتا ہے کہ بات کتنے ہیں یہاں بات کتنے کے ذریعے کی پھر یہاں پابندی کم وسائل کون اصول کے تحت آپ نے کریں گے، اصول کے تحت استعمال کریں گے، اصول کے تحت ان کو فائدہ کریں گے. اگر اصولوں کو پورا کرتے وسائل آپ میں آتے ہیں تو آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں تو ہمارے نزدیک بنیادی طور پر شریعت کے اصول مخصوص میرے نزدیک دکان پر بیٹھ کر قدر کرنا مخصوص نہیں ہے. صبح دکان پر بیٹھ کر قدر کے خلق کرنا اور سچ بولنا ہی مخصوص ہے. اس بات کرنے کے نظر اور سب کرتے ہوئے بال حاصل ہوتا ہے تو اچھی بات نہیں حاصل ہوتا ہے اصل جائے تو یہ سرکار ہے کہ بال مجھے نہیں پاتا ہے مجھے اللہ پاتا ہے. ایک بار مجھے کہا کہ ایسا ہے لینا ہوں کہ اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز نہیں پہنچا ہے بڑا بچا ہے ہندو میدان میں جہاد کرنے والا تو اس نے جہاد کر کے اس نے حملہ کیا تو بڑا بڑا مزدور بڑا پڑتا ہے کہ گھوڑے نے کمزوری دکھائی اور پھر اس کی کرتوی تھی کمزور ہوئی بڑا پریشان ہوا اور پریشانی سے سویا اس دن میں گھوڑے پہ گلا کر رہا تھا کہ میں تو اتنا کمزور نہیں تھا تو اتنا کمزور تھا تو نے آج مظاہرہ نہیں کیا تیری کارکردگی تیری پرفارمنس ٹھیک نہیں کیا. اس کو امید بھی سویا خراب ہے گھوڑا کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری کارکردگی کیسے ٹھیک ہوتی تو یہاں بچارا دن رہا تھا تو کھوٹا روپیہ کرنا چاہیے میرے لیے بچارا دن رہا تھا کھوٹا روپیہ کرنا چاہیے جی میں تو گیا کہ میں تو جانا ہے میرا گھوڑا نہیں سیر ہوگا تو کیا کریں گے ذرا کھوٹا روپیہ بھی چلا کر کیا ہم تو الگ کام کر رہے استاد کو کہہ رہے تھے نکال لیں گیا مطلب استاد کا دماغ اس کو نکال لیا کہا جب اس کا مدرسے کا دوست آتا ہے تو اس میں جا کر ایک خرید کے لیے وہ ہوتا ہے اس کا دماغ اس کو فکر تو ہوگا مطلب سے بالکل تو ہوگا صرف بات جو پہلے دماغ ہوتا ہے بس کچھ چیزیں کوئی چھونا بھی مشکل ہوتا ہے. اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں میرے مسلمان کے لوگ کیا سمجھتے تیرے میری پارٹی کے لوگ کیا سمجھتے تیرے میرے دل کی خدمت کرنے کے لوگ کیا سمجھتے اگر اس کا تیری آپ اپنی آپ کو نہیں ملا اگر تو پیسے کے مسلم کرا رہا ہے تو اس کا دکاندار ہوتا دکا سکتا پیسہ چننے کے لیے جائیداد بننے کے لیے جتنی پارٹی چلا رہا ہے ویسے دکاندار بات تو بتا سکتا ہے گناگار اپنے آپ گناگار بننے کا دکاندار ہوتا ہے آپ کا خیال ہے میں دن کی خدمت کر رہا ہوں جی میں نہ ہوں دن کی خدمت نہ ہو پیچھے رہیے کہ بات میرے پاس ایک آدمی آ سکا کہ ہم ووٹ میں دن کی خدمت کریں گے مجھے آئے ہوئے تو ہوتا ہوں اس کی بات کا کر نہیں ہوں تو میرے اس گاٹ کے لیے دن کی خدمت کرنے کی کوشش ہو تو اس نے کہا کون کرے گا تو میں نے کہتے کریب دو آدمیوں کا ڈر دیتے ہیں تو وہ کریں گے اور آپ حیران رہیں گے آگے کا کرتے ہیں جو اللہ تعالی کا کام دے سچ بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے لشکر سے نمرود کا لشکر سے غرق کیا ہے اور غرق کیا فرعون کو سمندر میں اور بڑی صحیح طرح سے ایکسر ہے ایک آئے وہ آدمی پانی کے گرے اللہ نے حکم کیا اور سمت اللہ کا کسی کی خدمت ضروری ہے کیوں اور میں خدمت کرتے ہوئے کچھ اپنی آفت کو ملا اس لیے کہ رسول کے دل میں کام کر رہا ہوں تو بات ہوئی اگر میں رسولی کر رہا ہوں تو مجھے دل میں کھاتے ہیں ہم تو جھاپ میں آئے ہوئے ہیں گھوڑے کائیں گے نکل لڑیں گے کیسے زیادہ کھوٹے روپئے کا لیا زیادہ لیں گے تو گھوڑے نے کہا آپ نے گھوڑایا اس کے بعد پھر میری کا ضروری کیسے ٹھیک ہوتی کہ تم نے چارا جو کیا تھا کھوٹا روپئے ان کی کارکردگی کی بات بنا دی بٹھاتا ہے سرکار کو بڑھاتا ہے اگر سو روپئے کے جو ہے ڈھائی روپئے سرکار دو تو ساڑھے ستر روپئے ہو گئے اور سو روپئے پر ستر روپئے سود دو تو ویسے ستر روپئے ہو گئے 9.5 روپے کا فرق آ رہا ہے سبزی اٹھائی ہو 9.5 کمی آ رہی ہے 9.5 اضافہ آ رہا ہے اور اللہ پاک کو بتا ہے کہ اللہ اللہ سرکار کو بڑھاتا ہے اللہ یہ شکر کو بڑھاتا ہے ابھی یقین کر کے آگے یقین دن میں جما کر آگے قدم لے کر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمل سے پہلے نتیجہ بھارت بھی آتا اس وقت ہمیں گرام سامنے کریمنٹ منی سے جن کو لے رہے تھے کہ اللہ مانتا ہے اللہ کام کرتا ہے اللہ کام بناتا ہے اللہ چاہے تو کوئی نہیں بنا سکتا اور ظلم کا پیسہ جمع ہو تو زندگی نہیں بنتی ہے جھوٹ سے کمائی کر جاتی ہے زندگی نہیں بنتی ہے اس بات لے کر رقم لے تھے تو گجرات اور سردارا نے پورے جو تھے یہ اپنا گزار کرایا کرتے تھے ہنستے ہر رہا ہو جائے ہم ان کا دل دل کیا کر رکھو اس کے پیغام کا دھوکے نکالا ہوا کیا اس بلان کو بیوقوف بنایا اور ہم اسے بجٹ کر کیوں بتا کیا انہیں پیسے جی نہ یہ کہتے سرکار کو سب کے طور پر آتے بڑھتے تو اپنے پیسے کو تقسیم کرتا جائے میرے پاس کچھ نہ رہے تو کچھ کر سکے گا تیری زندگی بنے گی تو بتائے گی سمجھانے کی ضرورت بات ہے تو دوسرا کہتا ہے بات کہ اس کس دورے میں تو وہ بلا کیے ہوئے اس نے لیکن وہ ایمان سے غیب لے کر اور عمل لے کر آگے چلے اور چلے چلے بڑا مشکل بات ہوتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے یہ آپ کی 10 سالہ زندگی میں 39 آدمی مسلمان ہیں 10 سالہ میں نے اپنی مشکل دل دار کے اعلان ضرور کے بعد آپ نے کوئی کاروبار کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد آپ دل دار رات بارہ سے گزرتی ہے اور دل جو ہے وہ مخلوق گزرا ہے گزرا ہے اور کوئی کام نہیں کیا اس 10 سالہ سبانہ روز دل دار کی محنت سے 39 آدمی مسلمان ہیں 10 میں 7 40 میں آدمی اور 10 سال پر پورا باطل اور ہاتھ آپس میں اس کا ٹکراؤ داخلہ ہوتا رہا اور وہ گزار بات رہے کس بات میں کہہ رہا ہے دیکھیں گے نا وہ کامیاب ہوگی کیسے ہو سکے سب آرماد بھی کسی کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے بڑھنا ہوتا ہے بڑھنا بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اس وقت اللہ پاک اس کو غالب کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس وقت جو سن رہا ہے پورے اتنا سے حکومت کی جینے جایا ہوا ہے تو لارڈ فوج اور فوج اللہ کے دل میں داخل ہو رہے ہیں اس منظر کو اللہ نے دکھایا جس دن آپ نے مکہ فتح کیا اور داخلہ ہوا آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا ایک روپے بتا جی کی چھت پر چڑھ کر آزاد ہے اس وقت کی تعمیرات ایسی نہیں تھی سر 75 سال بسرے غریب ہمارے علاج کو نظر آتا یوٹی بات کر لی سب نے ہمارے علاج ہے بسرے غریب کو دیکھا ہے اور پرانے زمانے میں تو 8-9 فٹ کے اونچے مکانات ہوتے تھے چھت پر چڑھایا اور چھت پر بلال علی نے اذان دی دہ کافر ہے وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا ورنہ اس نوز بلا کالے کبے کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑی ہو رہتا اس کو تو بڑی تکلیف ہو اور ایک فکر سے بلال علی گلن کو پٹائی کرتے تھے کہ فکر سے گلیوں میں ٹھوکرے مارنے پر کہتے کہ لاپ کے خدا کو تیری مدد کرے کتنا چہرہ خدا ہے اتنی قدرت والا اتنی طاقت والا کہتے اس کو ذرا بلاؤ مدد نہیں کرے مجھے یاد ہے یہاں یونیورسٹی میں ہمیں سب پتا تھا میں سیکنڈ ایئر ڈیفینس پر ہم اس زمانے میں ایک بجلی کام کرتے تھے تو دیر جائے اس زمانے میں ٹھیک ہے کہا تھا ایک پروفیسر تھا اچانک اس میں آتا تھا یاد ہے بیٹھ جاتا اور کوئی کھانا اٹھا کر مانجو دیر میں دیکھا تو لے کر کھاتا اور اس کی رپورٹ دوسری بن جائے سرکاری میں تو ایک پروفیسر تھے تو کہ وہ آئے ہوئے بھی اپنے دورے پر آئے ہوئے تھے دیر پر آئے تھے ہم بھی دیر سے آئے ان نے کھانا لیا بیٹھنے میں میرے ساتھ بیٹھ ان سے میں نے اپنا تعلق کرایا کہ بات شروع کی کہا اچھا اچھا آپ بدل رہے ہیں آپ کو جلدی کام کرتے ہیں تو آپ مجھے ذرا دعوت کر کے دینا کہ اللہ ہے آپ نے تھوڑی دیر کے تعلق کی جی پروفیسر میں تو کیا جو آپ چاہیں گے باتیں کیا رکھتی میری باتیں کرنے کی میں نے کہا پر حضرت صاحب یہ کوئی یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے جس ٹریگون کنگرو انٹرویس کنگرو انٹرویس کہ یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں کہ یہ تکوانس کا منتخب کیا اور یہ تکوانس کا منتخب کیا, یونیورسٹی پڑھتے رہو نا. میں نے کہا یہ تو ایک تاریخی جدوجہد کا مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل یہی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے قریش مکہ میں کہی ہوئی. جب ان کو پکڑتے تھے, ان کی پٹائی کرتے تھے, ان کو ٹھوکرے باسطے سے کہتے لاؤ اپنے خدا کا کہ تمہاری مدد کرے. یہاں پر مدد صاحب ریک میں ایسا ہوا کہ جس طرح مسلمانوں نے مکہ مکرمہ پتا کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کی چھت پر کھڑے اور انہیں وہاں سے اذان دی اور سارے جو پیٹنے والے اور ٹھوکرے مارنے والے وہ گردنیں جھکائے ہوئے اپنی گردنوں کے کٹنے کے انتظار میں آ کر کھڑے ہوئے, تو آج بلال کے خدا نے ثابت کر دیا. یہ تاریخی عقائد ہوتے ہیں, ثبوت ہوا کرتا تھا بڑا درد بڑا رکھ پایا. تو میرے بھائی یہ سفر کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہوئے ظاہر کر کتاب ادارے کو اپنی اس کتاب میں جو اصول میں نے بیان کیے ہیں اس کے نتائج ساتھ بیان کیے ہوئے اور ان اصولوں کو برتو پھر نتائج نہ ہے پھر کہنا کہ شک چھوڑے کی بات ہے. شک کو سمے سے پالا کرے جو عقائد جو نتائج جو احمد بیان ہوئے ہوئے ہیں وہ تیرے سامنے آ کر رہے ہیں. اور صاحب اکرام امام لائے مریم مجموعی نے بار اپنی جدوجہد کے سارے عمل عالم انسانیت پر کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ وہ مشکل دل موجود میں ہے. اور اس نے گئے گزرے دور میں کہ جب مختلف اسلامی ممالک کا فرمان روایا کافر سے پیسے لے کر اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تب بھی یقین باقی, جب کہ سارے سمندروں پر کافر کے میری بڑے کھڑے ہیں اور ان کے جہاز ہر آپ وبانی کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بھی نہت عوام جو ہے وہ جان لینے کے جان لینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ مشکل ہوں جو اپنے آپ کو بلوایا کر اس کو عملی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کو تیار کر لیں بتائے چلے قدموں میں بتائے چلے ہاتھ میں. اللہ پاک دوست کے ساتھ